نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذره من عطاء الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمي محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیتاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. بیان ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا جو رب کریم نے ان پر نعمتیں فرمائی, ان کا بیان تھا کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو, تمہیں فرعونیوں سے نجات دی, فرعونیوں کو غرق کیا, پھر ایک اور جو ہے وہ رب کریم کی نعمت کا اظہار ہو رہا ہے. کیا بنی اسرائیل والو یاد کرو, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ جب ہم نے حضرت سینا موسیٰ کریم اللہ سے 40 رات کا وعدہ لیا, جب فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے تو حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے. اور ان کی درخواست پر اللہ تعالی نے تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے ایک جگہ متعین کی جس کی مدت 1 ماہ اور 10 دن یعنی 40 راتیں تھیں. 10 روز جو تھے وہ ذوالقعدہ کے یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ اور 10 روز ذوالحج کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں حضرت سینا ہارون علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے. 40 روز وہاں ٹھہرے, اس عرصہ میں نہ کسی سے بات کی نہ کوئی اور کلام کیا. اللہ تعالی نے جل مجد الکریم نے زبرجدی الواح میں تورات آپ پر نازل فرمائی. پیچھے کیا ہوا کہ وہاں ایک آدمی تھا سامری جادوگر, اس نے سونے اور جواہرات کو ملا کر ایک بچڑا بنا دیا اور قوم کو کہا کہ یہ تمہارا رب ہے, معاذ اللہ تمہارا معبود ہے. وہ بولنے لگا, لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. ایک مہینہ بھی انتظار نہ کیا بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. رب کریم ارشاد فرما رہا جب ہم نے وعدہ لیا تھا یاد کرو ثم اتخذتم العجل من بعده تو تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا وانتم ظالمون اصل میں تم تھے ہی ظالم تمہارا کان ہی ایسا ہے کہ تم ذرا بھی صبر نہیں کر سکتے رب کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن رب کا جو ہے انکار بھی کرتے ہو. بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم, ایک مہینہ تک اپنے نبی کا انتظار نہیں کیا اور بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو تاکہ تم شکر ادا کرو. اور معافی کیسے دی, معافی کی کیفیت یہ کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ جنہوں نے پرستش کی ہے ان کو قتل کریں, اور مجرم جو جنہوں نے شرک کیا بے رضا و رغبت سر تسلیم خم کریں اور سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں. وہ اس پر راضی ہو گئے, صبح سے شام تک 70,000 قتل کیے گئے. تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم تضرع و زاری کرنے لگے, رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے کہ باری تعالیٰ کرم فرما دے معاف فرما دے. پھر وہی آئی کہ جاؤ جو قتل ہو چکے ان کو شہداء کا رتبہ دے دیا گیا اور باقی جو بچ گئے ان کو معاف فرما دیا گیا, یہ قاتل و مقتول سب جنتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت قتل اور خون ریزی سے سخت جرم ہے. اور یہ بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا کہ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے, ایک تصویر سازی جو حرام ہے, دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی, تیسرے گو سالہ کی پوجا کر کے مشرق ہو جانا, یہ ظلم ہے. تو رب کریم نے اس کے باوجود ان پر کرم کیا, ان کو معافی دے دی. کس لیے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو جب رب کرم کرے تو پھر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے, اللہ معاف کرے, کئی بار ایسا ہوا بیماری آتی ہے, تکلیف آتی ہے, آدمی معذرت کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ عزاری کرتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, لیکن جب بیماری چلی جاتی ہے تو پھر وہی جو ہے بغاوت شروع کر دیتا ہے. چاہیے تو یہ کہ اب رب کا شکر ادا کرے, باری تعالیٰ تو نے مجھے اس سے نجات عطا فرمائی, آئندہ یہ کام برے کام کبھی نہیں کروں گا. لیکن رب جب کرم کرتا ہے تو کس لیے کہ یہ میرا شکر ادا کریں. لیکن بندہ جب اس کو شفا ملتی ہے, جب وہ مصیبت سے پار اترتا ہے, تو اب اگر تو وہ سوچے کہ رب کریم نے بیماری سے شفا دی تو یقینا رب کا شکر ادا کرے گا. لیکن وہ سمجھتا ہے مجھے ڈاکٹر نے شفا دی ہے, دعاؤں نے شفا دی ہے, وہ ڈاکٹر کا تو شکریہ ادا کرتا ہے, رب کریم کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار تھا, رب کریم نے کرم کیا, اس کے لیے اسباب پیدا کیے, اب وہ اسباب کی تو تعریف کرے گا کہ جو آدمی سبب بن کے آیا, اس کی مصیبت کو دور کیا, اس کی تو تعریف کرے گا, اس کا تو شکریہ ادا کرے گا. لیکن جس آدمی کے جس رب کریم نے وہ اسباب پیدا کیا, اس کا شکر ادا نہیں کرے گا. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب رب کرم کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی, اور جب ہم نے اس کو حق و باطل میں تمیز کرنا سکھلا دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پکڑو. کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں؟ انبیاء پر کہ ان کی امتیں ہدایت حاصل کریں. وہ فرق حق کا کیا ہے؟ کتاب سامنے ہے، قرآن گھر میں ہے، قرآن جیب میں ہے، لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ آج کل ہماری امت کیا کر رہی ہے؟ ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ یہود و نصارا تو تھے ہی ایسے، وہ تو انبیاء کے ہوتے بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ تو ایسی وعدہ خلاف نہیں تھی، وہ تو تھے ہی وعدہ خلاف، وہ تو تھے ہی نہ شکرے. امت محمدیہ تو ایسی نہیں تھی، یہ تو نبی کریم کی ذات پر، نبی کریم کی بات پر، قرآن کے حکم پر سر کٹانے کے لیے تیار تھے، یہ تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے کیا بھی. لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج قرآن تو ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہدایت کا راستہ چھوڑ چکے. تو رب کریم بنی اسرائیل کو بیان کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کتابیں عطا کیں تاکہ وہ ہدایت پکڑیں، لیکن انہوں نے کتابوں سے ہدایت نہ پکڑی. دورے بعد علیہم المسکنہ والذلہ، ان پر مسکینی اور ذلت تھوپ دی گئی. تو مسلمانوں، کہیں تم بھی انہی کے راہ پر نہ چلنے لگنا. کتاب ہوتے ہوئے کتاب سے دوری اختیار نہ کرنا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار نہ کرنا. لیکن آج اللہ معاف کرے، امت محمدیہ بھی بے عین ہی اللہ ماشاء اللہ یہود و سارا کے قدموں پہ چل رہی ہے. قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے اور نئی نئی بے حیائی کی چیزوں کو اختیار کر لیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، تو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. رب کریم کا کمال ہے کہ اس نے ان کو تو 70,000 قتل کرنے کے بعد سب کو معافی دے دی، لیکن امت محمدیہ پہ کتنا کرم ہے. اللہ اکبر، کتنے گناہ کرتا ہے بندہ، لیکن ایک بار توبہ کا لفظ بولتا ہے، رب کریم سب کچھ معاف فرما دیتا ہے. جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارہ میں اپنی جانیں دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ، انہیں بچڑے کے پوجنے کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں. حضرت موسیٰ ان سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پہ لے گئے. وہاں گئے، وہ مانتے نہیں تھے ظالم کہ آپ کہاں سے کتاب لے، بھائی رب کریم نے عطا کی، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں بھی لے چلو. وہاں گئے، اب وہاں جب گئے تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم رب کریم کو ظاہر نہیں دیکھیں گے، کیسے عجیب لوگ ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنے اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں. اب کتنے ظالم ہیں، نبی کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک سامنے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. کیا پتا ان کو کہ اس کا اس دنیا میں دیدار تو تمہارا نبی موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں کر سکتے، تم کیسے کر سکو گے. فآخذت کو مصائقت، تو تمہیں کڑک نے آ لیا. وان تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جب کڑک آئی، بجلی گرجی، تو سب کے سب جو تھے وہ گرے. حضرت موسیٰ سمیت سینہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور سب کے سب جو تھے وہ مر گئے. اور حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو اس کی باری تعالیٰ میں جا کے کیا جواب دوں گا، یہ تو تصدیق کے لیے آئے تھے، اگر میں جا کر کہوں وہ سب مر گئے تو سب لوگ مجھ پہ الزام لگائیں گے، کوئی قتل کا الزام لگائے گا، کوئی ویسے کسی کے ساتھ پیش، یعنی تم کسی کے سامنے ان کو دے آئے ہو، بے چو، کئی قسم کے وہ بڑے ظالم لوگ تھے، باری تعالیٰ وہ تو اعتراض کریں گے. کرم نوازی فرما، ان کو زندہ کر، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر مرنے کے پیچھے ہم نے تم کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو. تو سینا موسیٰ نے دعا کی تو مردہ زندہ، 70 مردے زندہ ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ رب کریم کے بندے دعا کریں تو مردہ زندہ ہوتے ہیں. اب یہ کہنا کہ کسی کی دعا سے جی کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا، تو یہ بڑی عجیب بات ہے. زندہ بندوں کی تو دعا ہوتی ہے. اگر اللہ جل مجد الکریم نے موسیٰ کلیم اللہ کی دعا پر مردوں کو زندہ کیا، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں پر جو ہے وہ مردہ جسموں میں جانیں ڈالی گئیں، مردے بولنے لگے، جو ہے درخت سوکھے ہوئے درخت، خشک درخت بولنے لگے. اور سینا غوث و ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کے صدقے مردوں کو رب کریم نے زندہ کر دیا. کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے کسی کی دعا سے رب کریم زندہ کرتا ہے. کیونکہ یہ اصول بن گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، رب کریم نے مردوں کو زندہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے اب دعا کوئی کرے تو رب کریم مردے زندہ کرتا ہے. وہ معجزہ نبی کا ہوگا، کرامت ولی کی ہوگی، قدرت خدا کی ہوگی. زندہ کیا تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو. وَزَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک اور نعمت کا اظہار ہو رہا ہے. بنی اسرائیل والوں، تمہیں کتنی نعمتیں یاد کرائی جائیں، لیکن اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود تم نہ شکرے ہی رہے. اب ایک اور نعمت کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا وَزَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، سائبان بنا دیا ان کو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَى، اور تم پر من اور سلوہ اتار دیا. رب کریم نے دیکھی کتنی نعمتیں ہیں. جدھر بھی بنی اسرائیل جاتے اوپر بادل سایہ کرتا، کھانے کی ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی. جب بھوک لگتی آسمانوں سے من و سلوہ اتر آتا. قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ہماری دی ستھری چیزوں میں سے. اب اتنی نعمتیں اور پھر رب کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ اکبر، کتنے ظالم لوگ. وما ظلمونا، ہم نے تو ان پر کچھ، ہم نے انہوں نے کچھ نہ بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کا بگاڑ کر لیا، اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم و ستم کیا. رب کریم کی نعمتوں کا اظہار نہ کر کے رب کا کیا بگاڑا بھائی؟ رب کریم کی نعمتیں کھا کے اگر آدمی نہ شکری کرے تو کیا رب کریم کی نعمتیں کم ہو جائیں گی؟ رب کریم کا کیا بگاڑ؟ بگاڑتا تو آدمی اپنا ہے، بیڑا گرک تو آدمی اپنا کرتا ہے. رب کریم کی نعمتیں کم نہیں ہو جائیں گی، رب کریم کی نعمتوں ہمیں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی. تو اسی اللہ جل مجد الکریم ان کو نعمت یاد کرا رہا ہے، لوگوں، او بنی اسرائیل والو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ اس بستی میں. اس بستی سے بیت المقدس، جیسا بعض مفسرین نے لکھا کہ اس بستی سے بیت المقدس جو ہے وہ مراد ہے، یا عریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے جس میں مال کا آباد تھے، اور اس کو خالی کر گئے تھے، وہاں گلے میوے کثرت کے ساتھ تھے، روزی کثرت کے ساتھ تھی. پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ. فقلو منہ منہا حیث شئتم اواغادا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. وَدْخُلْ بَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. یہ دروازہ ان کے لیے بمنزلہ کعبہ کے تھا، جس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا سبب کفارہ ذنوب قرار دیا گیا تھا، گناہوں کا کفارہ کا سبب قرار دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اس کو بھی بدل دیا. فرمایا کیا کہنا ہے؟ وقول حطتن، کہو ہمارے گناہ معاف فرما دے باری تعالی. حطتن کہتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وسنزيد المحسنين، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں. فبدل الذين ظلموا، لیکن ظالموں نے بات بدل دی، وہ قول کو بدل دیا، قولا غیر الذي قيل لهم، کہ جو ان کو کہا گیا تھا انہوں نے اس کو اور کر دیا، اتتن کی بجائے جیسا مفسرین لکھا کہ ہنتا تم کہنے لگے. فانزلنا علی الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر نازل کیا، رجزا من السماء، آسمانوں کی طرف سے عذاب، بما کانوا یفسقون، یہ بدلہ تھا ان کے فسق و فجور کا، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا. کب تک؟ آخر ایک وقت تو آتا ہے کہ جب اتنی زیادہ رب کریم کی نعمتوں کے ساتھ مذاق کیا جائے، نہ شکری کی جائے، تو پھر رب کریم کی ایک دن پکڑ آتی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم نے ساری دنیا کو نعمتیں دی، ان کا اظہار بھی چاہا، ان کا شکر بھی چاہا، اور ہمیں سب نعمتوں کی نعمت عطا فرما دی، نعمت عظمیٰ عطا فرما دی. ہم تو ساری عمر یہی اگر رب کریم کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا، تو ہم یہی شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم رب سے گلے شکوے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے جوانی نہیں دی، کوئی کہتا ہے حسن نہیں دیا، کوئی کہتا ہے دولت نہیں دی، کوئی کہتا ہے عہدہ نہیں دیا، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں دی. ارے میرے بھائی، یہ ساری چیزیں تو کافروں کو بھی ملتی ہیں، ان میں سے کئی چیزیں تو جانوروں کو بھی ملتی ہیں. تو رب کا شکر ادا کر کہ تجھے میرے رب کریم نے اپنا محبوب عطا فرما دیا، اس سے بڑھ کر تجھے اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ جس کو اللہ کے محبوب مل گئے اس کو اور کیا چاہیے؟ کہ سب کچھ خدا سے پا لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد جب رب کریم نے اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر حسن کی بات کرتے ہو تو ابو لہب کا بڑا حسن تھا، لیکن رب کریم نے عزتیں حضرت بلال کو دے دی، جن کا بظاہر رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے. رب کریم نے ظاہری حسن نہیں دیکھا، مصطفیٰ کریم کی نسبت کو دیکھا ہے. تو اگر نسبت مصطفیٰ مل جائے، سبحان اللہ، ہم تو اس گلی کا منگتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، وقت کے حاکم بھی وہاں جھکے ہوتے ہیں، وقت کے حسین ترین لوگ بھی وہاں مٹی کو اپنے منہ پہ مل رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ حسن تو مٹی میں ہی جانا ہے، لیکن قربان جاؤں اس مٹی کے کہ جس مٹی پہ میرے محبوب کے قدم لگے، وہ حسینوں کے گالوں کا غازہ بن گئی، جس کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بنی اسرائیل والوں کو کیا کیا نعمتیں نہیں ملی، لیکن جو نعمتیں بن کے آئے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے آقا کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، جب وہ جشن میلاد مصطفیٰ آنے سے پہلے ہی منا رہے ہیں، سبحان اللہ، تو کسی نے پوچھا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ ان کا، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی کرتا ہے، آپ ان کی کرتے ہیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، جن کے معجزے کسی نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، جن کی شانیں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی، تو کتنی شانوں والا ہوگا وہ نبی. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لوگو، تم بیمار کو لاتے ہو، میں اس کو چھوتا ہوں، میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ ملتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، وہ کوڑا تندرست ہو جاتا ہے، وہ نابینا بینا ہو جاتا ہے، وہ بیمار درست ہو جاتا ہے. لیکن یہ میرا ہاتھ ہے، یہ لگتا ہے تو پھر اس کو شفا ملتی ہے. لیکن وہ محبوب جس شہر میں چلے گا، اس شہر کی جس مٹی پہ اس کی نالین کے تلوے لگیں گے، وہ مٹی بھی لوگوں کی بیماریوں کی شفا بن جائے گی. ربار المدینہ پہ فیہ شفا. میں رب کا نبی ہو کر ہاتھ لگاتا ہوں، ملتا ہوں، مس کرتا ہوں، تب کہیں جا کے آرام ملتا ہے. لیکن وہ نبی تو ایسا ہوگا کہ جس مٹی پہ قدم رکھے گا وہ مٹی اڑے گی تو بیماروں کو شفا دیتی ہوئی جائے گی. تو اس لیے رب کریم ہمیں اب بتاؤ بھائی، ہمیں یہ کبھی غور و فکر کیا کہ یہ اتنی آیتیں یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کیوں ہیں؟ بس جب ہمارے نبی ہیں تو انہیں کی شانیں بیان ہونی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم ہمیں سمجھاتا ہے، لوگوں میں نے ان کو یہ نبی دیے تو جب انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ان کی یہ حالت کر دی، تو تمہیں تو سارے نبیوں کا نبی دے دیا، تمہیں تو نبیوں کا امام دے دیا، تم پہ زیادہ حق بنتا ہے کہ تم میرے محبوب کی آمد کے چرچے کرو اور دنیا کو بتا دو کہ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس پہ جس کا سارا نور ہے. ہم تو لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں، انبیاء بھی یہی بتاتے رہے، وہ کہہ رہے تھے آنے والا ہے، آنے والا. ہم کہتے ہیں آ گیا ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو اس لیے ہمیں رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا. تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو رحیم ہے، کریم ہے، جیسے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. باری تعالیٰ تیری عبادت تو نہیں کر سکتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں عبادت کا طریقہ ہی سکھا دے، اس لیے عمل کرتے ہیں. باری تعالیٰ ہم تیرا اس نعمت کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے، تو ہی ہمیں بتا دے کہ ہم تیرے محبوب کی اس آمد کا، اس کرم نوازی کا کیسے شکریہ ادا کریں. تو یقیناً ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو ذکر ان کا کرنا یہ رب کا شکر ہے، کیونکہ رب کریم نے حکم فرمایا فاما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ ہمیں رب نے یہ نعمت دی ہے. تو جس کے صدقے نعمتیں ملی ہیں وہ الحمدللہ نعمت عظمیٰ کا ذکر جو ہے وہ مسلمانوں کو کرتے رہنا چاہیے، اور مسلمانوں نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے روح گردانی کی، بلکہ معاذ اللہ اس کو بدعت و شرک کہا تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آؤ آج بھی اس نبی کا جھنڈا پکڑ لیں، اس کی شان و عظمتوں کے چرچے جو ہیں وہ بلند کرنے لگیں، انشاءاللہ گری ہوئی امت پھر جو ہے وہ اٹھے گی، اور یہ ذلتوں میں گئی ہے امت جو ہے پھر ایک بار عزت کے ساتھ چمکے گی، کیونکہ عزتوں والا، عزتیں بخشنے والا، عزتیں دینے والا میرا محبوب ہے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ کی طرح ناشکری کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بچائے. رب کریم کی نعمتوں کا ہم وقت شکر ادا کرتے رہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ کرتے جائیں گے. یہاں بھی نعمت کا ایک شکر تو یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں اسی نعمت پہ لاکھوں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. جہاں جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جب وہاں جائیں گے تو وہ بھی سبحان اللہ. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں. حضرت آدم دیکھیں گے وہ بھی سلام بھیج رہے ہوں گے, حضرت موسیٰ دیکھیں گے وہ بھی تعریفیں کر رہے ہوں گے, حضرت نوح دیکھیں گے وہ بھی تعریفیں کر رہے ہوں گے, حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل سب دیکھیں گے, سب تعریفیں کر رہے ہوں. اور وہاں امام احمد رضا بھی کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے احمد رضا دنیا میں کہتا تھا آنا, آج بھی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, آج بھی یہ خدمت تو اپنے حصے لے اور کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. تو انشاءاللہ یہاں بھی اور وہاں بھی رسول کائنات کے ہی ڈنکے بجیں گے, انہی کا ہی ذکر ہوگا, رب کریم بھی ان کا ذکر کرے گا, اصا اب آسا کا رب کا مقام محمودا, رب کریم بھی ان کا ذکر کرے گا, نبی بھی ان کا ذکر کریں گے, ولی بھی ان کا ذکر کریں گے, رسول بھی ان کا ذکر کریں گے, فرشتے بھی ان کا ذکر کریں گے, اور سنی تو پہلے ہی ان کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے, کفران نعمت سے بچائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک دو ناشیف ہوتی ہے اور پھر سوال ہو جائے.